Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Creature in the sky.

będzie no łatwiej zaczarować się, unieruchomić dzień, bo już jutro i wczoraj i wtorek i środa, bo już Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

kitchen.